színé funky szót, ez igen felkavart. Ó, oh, jó, itt a párpultnál a mixer sékert ráz, oh, és égeti a bőröm már a tengerparti láz. Koktél jég hideg, szívó szám hideg, táncolj még, én nézlek téged. Koktél jég hideg, szívó szám hideg, nem kell más, már mindent értek. A házigazda portugál, de angolul beszél. Welcome to the party, have a good time. Egy spanyolhoz tesz megtalál. Buenas noches, señor. És közben fúj a lágy déli szél. Oh, ki tudja, hol vagyok? A gépem rég leszállt. Csak partiról keveredek partira, éjszakákon át. Koktél jég hideg, szívó szám hideg, táncolj még, táncolj, én nézlek téged. Koktél jég hideg, szívó szám hideg, nem kell más, nem már mindent értek. A hotel portán már vár a kulcs, hajnalodik lent a tengernél. A spanyol lány szoba számot kér, gyere nyomjunk inkább egy koktélt még. Jó, hát sorolom gyorsan, back Russian, white Russian, tequilával keverem, hogy valami hasson. Lefogom jól, és három percig keverem a pohárra, utána hideg kis citrom, szeleteket szeletelek fel. Ha az a panas lehet, arancs, ugye kinek ami kell, ameddig tele a bár, addig a mixer mixel. Az lehet Buddy Mary, vagy Golden Slipper, gyerünk. Koktél jég hideg, szívó szám hideg, táncolj még, én nézlek téged. A koktél jég hideg, szívó szám hideg.